السلام عليكم مدرس، ما ngi jégalu دي man dama xaw xat motax ma bëggon na bind lu jëm ci conteneur bi mais yani dama am problème pour tok fim toll ni xat trop inshallah dama koy enregistrer ben bu nekk yonne la ko lay sahil bi ci jiru mom moy parfum yi set bouteille yu xawa ndawale la set ñu tay yu encore yu xawa ndawale ak benn bouteille bu mag lépp 800 grammes la benn gramme bu nekk mi ngi diggee 70 francs CFA gramme bu nekk wala millilitre bi am na benn piqûre bu nga xamante ni mi ngi ci biir bagage yi piqûre boobu ngay nattee li nga xamante ni moom mooy lu jëm ci wàllu parfum yi piqûre bi soo xoolee dafa dañ ci def soo xëccee day doon comme 5 millilitres 10 millilitres wala 5 grammes 10 grammes. Barakallahu fiik.